Na Kostrzy nad Odrą, w pobliżu Belszkowice, takiej miejscowości, samochód osobowy zjechał z jezdni, dachował. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Utrudnienie może potrwać nawet do 3 godzin. A w województwie wielkopolskim mamy utrudnienie na Piątce, odcinek Kościan-Stęszew, w pobliżu miejscowości Kawczyn, 225 km. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe i obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 czerwca. Jest 18. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 4-letni chłopiec błąkał się po Wrocławiu. Jego ojciec był pijany. Mężczyzna stanie przed sądem. Kilkudziesięciu Polaków w gronie ewakuowanych na południu Hiszpanii. W Andaluzji szaleje pożar. To jeden z wakacyjnych owoców. Czerwony i soczysty. W Korycinie trwają dni truskawki. Bardzo smaczne. Słodkie. Najbardziej lubię jeść truskawki w postaci szejka. Jeść to truskawka, to tylko świeża z krzaka. 4-latek błąkał się przez kilka godzin po ulicach Wrocławia. Na szczęście chłopiec jest już bezpieczny. Ojciec dziecka, zamiast opiekować się synem, urządził libację z kolegą. O sprawie policjantów poinformowali okoliczni mieszkańcy, którzy zobaczyli na jednym z placów zabaw zostawione bez opieki dziecko. Jak ustalili mundurowi, maluch sam chodził po Wrocławiu przez kilka godzin. Matka chłopca była w tym czasie w pracy, a syna zostawiła pod opieką ojca. Ten jednak zamiast zajmować się 4-latkiem, w tym czasie pił z kolegą. W efekcie tego w organizmie miał aż 3 promile alkoholu. Za narażenie dziecka na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia lub życia mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Z Wrocławia relacjonowała Dorota Czubaj. Pożar lasu na południu Hiszpanii. Ewakuowano ponad 2000 osób, w tym grupę 61 Polaków. Ogień trawi Park Narodowy wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z pierwszych analiz wynika, że ogień został podłożony. Pożar wybuchł w lesie nieopodal miasta Moguer. Większość z ewakuowanych osób to turyści, między innymi 1500 gości okolicznego kempingu i hotelu. Jak mówi burmistrz Moguer Gustavo Cuellar, wszyscy zostali przeniesieni do 3 ośrodków sportowych i do Centrum Kultury. Urząd miasta udostępnił poszkodowanym noclegi, ale też opiekę. Mają gdzie spać, odpocząć i się umyć. Ochotnicy przygotowują im posiłki. Ogień gasi około 100 strażaków, prawie 200 żołnierzy i policjantów. Wspiera ich 20 samolotów. Walkę z żywiołem utrudnia upał i wiatr. Węgierski minister spraw zagranicznych odpowiada na krytyczne słowa pod adresem rządu w Budapeszcie i Warszawie, które padły z ust kandydata SPD na kanclerza Niemiec. Podczas zjazdu SPD w Dortmundzie Martin Schulz zarzucił Angeli Merkel bierność wobec rządów Węgier i Polski, kwestionujących jego zdaniem tolerancję i otwartość. W odpowiedzi szef węgierskiej dyplomacji powiedział, że Schulz powinien się zająć własną partią. Schulzowi zawsze odnośnie do każdej sprawy przychodzi do głowy węgierski premier. Tymczasem, jak ocenił minister, kandydat na kanclerza powinien się raczej zająć własną partią po jej 3-krotnej klęsce w wyborach lokalnych. W serwisie na koniec jeszcze ogólnopolskie dni truskawki. Odbywają się w Korycinie, niedaleko Białegostoku. Okolice Korycina to podlaskie zagłębie tych owoców. Na coroczne święto zjeżdżają goście z całego regionu, a nawet z sąsiedniej Litwy. Takie ładne, wielkie u was truskawki. U nas takie nie rosną. Bardzo smaczne. Słodkie. Rano wstać i swoje w ogrodzie zrosło takie niemite. To dopiero truskawka ma smak. Jak ona później już wykąpana, wymita, to jest tylko podobna do truskawki. Tylko się człowiek napracuje, narobi i pieniądze dla pracowników, dla zbieraczy, a dla plantatora praktycznie nic nie dostaje. Ile kosztuje teraz? W przemyśle do 4,50. Tak samo tam na giełdach można wziąć za kilogram, zależy jeszcze od jakości, od odmiany. Kupując truskawkę pochodzącą z Belgii, Holandii czy innych krajów zachodnich, to tylko ją widać, bo błyszczy. Wójt Korycina Mirosław Lech. Natomiast naszą czuć z daleka. Zapach, smak, kolor i to jest cały sukces naszych owoców. Najbardziej lubię jeść truskawki w postaci szejka, zblendowane. Z dodatkiem bananów, mleka, białka dla sportowców, tak żeby było fit i zdrowo. Jeść to truskawka, to tylko świeża z krzaka. Truskawek co można zrobić? Przetwory na zimę. Z cukrem, zapasteryzowane i potem do naleśników. Tegoroczne zbiory truskawek mogą być o 15% niższe. To z powodu zimnej wiosny. To był serwis Trójki. Nocą może padać przelotnie na zachodzie, północy i w centrum. Jutro przeważnie pochmurno, po południu rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, w południowej części kraju możliwe burze. W Olsztynie termometry pokażą 18 stopni, w Szczecinie 20, w Poznaniu i Łodzi 22, we Wrocławiu 24, w Krakowie 25, a najcieplej będzie w Rzeszowie 26. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariusz! A gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do białej lodówki Samsung z systemem No Frost oraz Multiflow. Za jedyne 1399 zł dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rojin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Od jutra w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany. Solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym LG K10 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 18. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. Krzysztof Łoniewski. I Michał Olszański, oczywiście wpatrzony w bramkę Niemców. Ty widziałeś? Strzał w samo okienko, kapitalna bramka. Niemcy prowadzą z Kamerunem 1-0. To jest mecz o Puchar Konfederacji. A w drugim meczu Pucharu Konfederacji rozgrywanym równolegle Australia wygrywa z Chile 1-0, ale Chile ciśnie. Zobaczymy, jak to się skończy. Co jeszcze ciekawego wydarzyło się na sportowych arenach? Na przykład to, wiemy już, że mistrzem Polski w kolarstwie w wyścigu ze startu wspólnego został Adrian Kurek i będziemy o tym oczywiście państwa informować. Coś jeszcze dodamy? Dokładnie. Wiesz co, zeszła informacja wreszcie z Baku. Czekaliśmy cały czas na to, co działo się podczas Grand Prix Azerbejdżanu. I już informujemy, że Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla wygrał tę imprezę. Na drugim miejscu Valtteri Bottas z Mercedesa, natomiast na trzeciej pozycji Lance Stroll z Williamsa. No to są dość zaskakujące wyniki. To jest bodajże pierwsze zwycięstwo Australijczyka w tym sezonie. Zatem w Azerbejdżanie nie było jak dotychczas, czyli w głównej roli Mercedesy i Ferrari. To prawda. Zerkamy też, znaczy zerkaliśmy wcześniej i wiemy, co się wydarzyło w Halle, a stamtąd napłynęły bardzo dobre informacje, bo Łukasz Kubot w parze z Marcelo Melo pokonali w trzech setach braci z Wieriewów i wygrali całą imprezę na trawiastych kortach w tym mieście. Tak, co jeszcze możemy powiedzieć? Tutaj powiedzieliśmy państwu o meczach, jeśli chodzi o Puchar Konfederacji. We wtorek wieczorem dwa mecze U21 w Polsce, czyli Niemcy-Anglia i Hiszpania-Włochy. Bodajże taki jest układ. Bardzo ciekawe spotkania. A my mamy dla państwa jeszcze kilka bardzo gorących tematów. Za moment połączymy się z Gdynią. Tam zakończyły się kolarskie mistrzostwa Polski. Wiemy, że Henryk Sytner gdzieś w trasie wraca z Lubartowa. Czekamy na telefony także od państwa o wydarzeniach, które według państwa zasługują na to, by znaleźć swoje miejsce w trzeciej stronie medalu. Zagrajmy zatem na razie piosenka dedykowana od Krzysztofa i ode mnie, czyli Chwila z reggae, Damian Syjon Fam. Posłuchaj opowieści z moich. złapiemy się za ręce i stawimy czoło temu. Muzyka serca nas poprowadzi. Nikt takiej sile nie zaradzi. Co potem było, jak się skończyło? Każdy ciekawy zakończenia sprawy. Wyjaśnij wszystko, odpowiedź na pytanie, czy będziesz miał odwagę i po ich stronie staniesz. Wsparcie, daj im wsparcie, coraz bliżej jest decydujące starcie. Podnieś głos, kiedy krzywdzą człowieka, traci ten, co nie działa, tylko czeka. Nie, nie, nie. Co należy, wygra tylko ten, co wierzy. Posłuchaliśmy opowieści Damiana Syjon-Fama. Mam nadzieję, że ta piosenka wprowadziła Państwa w dobry nastrój. My mamy dużo dobrych wiadomości. Myślisz, że reggae kojarzy się z kolarstwem? Nie za bardzo. Raczej wydaje mi się, że z jazdą konną. Nie mieć wątpliwości. W każdym razie teraz wsiadamy na rower i podsumujemy Mistrzostwa Polski w Gdyni. Przypominamy, że mistrzem Polski został Adrian Kurek, srebrny medal wywalczył Marek Rutkiewicz, a brązowy Emanuel Piaskowy, a więcej o tej imprezie opowie Kuba Niziński. Adrian Kurek, mistrzem Polski, najszczęśliwszy człowiek w kolarskim peletonie. Szczęście było ogromne na samej mecie. Emocje puściły, ale płakałem ze szczęścia. Każdy marzy o mistrzostwie Polski. Ja jestem zawodnikiem, który bardzo często w ekipie pełni rolę pomocnika do zabierania się w akcje i tak dalej. To nie znaczy, że jestem jakimś gorszym zawodnikiem czy tak dalej. Po prostu bardzo często pracuję, robię, wykonuję to, co najlepiej potrafię. Dlatego jestem dumny z tego, że udało mi się dzisiaj pojechać wyścig w sumie tak na spodziewanie, taktycznie dobrze i tak dalej, także super, jesteśmy dumni z siebie i z całej ekipy. Dość często startowałem w Tour de Pologne, gdzie moją domeną były ucieczki. Taka jest moja rola w peletonie bardzo często, żeby uciekać, próbować dojeżdżać do mety. Dzisiaj się udało, także super. Rafał Majka tytuł mistrza Polski nie obronił. Wiadomo, że ciężko jest wygrać na terenie nie pod Majkę i w terenie nie pod Polińskiego. Maciek Bondar też próbował, ale się nie udało. Że lepiej wygra chłopak, który jechał 250 km w ucieczce, niż ci, co jadą na naszym kole, więc no, gratulacje zwycięzcy. Chociaż wiadomo, że chciałbym jeszcze mieć tytuł mistrza Polski i to na pewno nie skończę na jednym, ale są jeszcze inne koszulki do zebrania, także teraz będę jeździł w barwach biało-czarno-zielonych i na pewno też mnie będzie widać w peletonie. Lipiec będzie szczęśliwy, Rafał? Nie, ja na pewno jestem bardzo dobrze przygotowany na Tour de France i nie mogę powiedzieć, że nie, ale spokojnie i to jest mój pierwszy Tour de France jako lider. Co mogę powiedzieć? No, będę próbował jak najlepiej zrobić wszystko, żeby wypaść jak najlepiej na Tour de France. A jakie są plany na Tour de Pologne? No, z Tour de Pologne będzie ciężko, ale zobaczymy. Czy się będę dał radę jakoś zebrać. Jak po Tour de France, tak? Tak, bo jeszcze mam WLT Spanię, więc zobaczymy, z jaką podejmie decyzję drużyna. Jaka dzisiaj była ta trasa? Bo tam było trochę górek, chociaż nie takich jak dla ciebie. No. Dla ciebie to były pagórki. Pagórki, no ale wygrywał się lepszy i wygrali szacunek dla nich. No tylko trasa powinna być lepiej zabezpieczona i to jest dla mnie ryzykowanie zdrowia kolarzy. I nie tylko ja, ale też inni, bo widać było, że auto jest naprzeciwka, to też tak nie może być, ale wszystko potoczyło się dobrze. A treningowo okej? Treningowo dobrze, nawet ciągłem ostatnie 4 rundy, także potrenowałem. Tak. Już widać było, że trochę na tym nogi mnie bolą, ale teraz lecę do domu na 2 dni. Andrzej Piątek, dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego. No właśnie, chyba nikt się nie spodziewał, że tutaj ucieczka, która poszła zaraz po starcie. 10 kilometr był chyba. Na 10 kilometrze, że ona dojedzie do mety przy takim dystansie, jaki mieliśmy dzisiaj, czyli 260 kilometrów. 5 zawodników, a jednak dojechali najpierw 6, potem 5, a jednak okazało się, że dojechali do mety. No i Adrian Kurek jest mistrzem Polski. Myślę, że no, tak naprawdę ja drużynę CCC stawiałem tutaj w roli faworytów, natomiast bardziej pewnie ludzie stawiali też kibice wszyscy na Maćka Paterskiego z tej drużyny czy Alana Banaszka, a to Adrian Kurek został. Patrząc na tę ucieczkę, wielką ochotę na tytuł mistrzowski miał Marek Rutkiewicz. Po raz kolejny wicemistrzem Polski, w zeszłym roku był wicemistrzem, teraz jest wicemistrzem. Był dzisiaj naprawdę naprawdę bardzo silny, bardzo się napracował w tej ucieczce i to drugie miejsce jest na pewno jak najbardziej z dobrym zasłużeniem. Fantastyczna sceneria Mistrzostw Polski, Pomorze, Dar Pomorza, Dar Młodzieży i wydawać by się mogło, że tutaj nie było góry, ale przejechałem dwa razy tę pętlę 80-kilkukilometrową, to tam była góra, dół, ostre zakręty, to nie było łatwe. Tak, no to była trasa interwałowa, wydawałoby się, że na Pomorzu będzie łatwo, a tak łatwo nie było, bo raz te hopki, wszystkie właśnie ten duży interwał, a druga rzecz, wiatr dzisiaj, deszcz, to wszystko spowodowało, że te mistrzostwa były naprawdę bardzo ciężkie. No to już wiemy, co wydarzyło się w Mistrzostwach Polski w kolarstwie, opowiadali o tym rozmówcy Kuby Nizińskiego. Zawodowcy ścigali się w Gdyni, ale w Lubartowie tłumy kolarzy i tam był oczywiście także Henryk Sytner. Witamy! Takich kolarskich tłumów nie można spotkać w żadnym innym miejscu w Polsce, a może i w Europie. Po raz kolejny przyjechałem do Lubartowa na święto roweru organizowane przez byłego reprezentanta Polski Janusza Pożaka. Proszę sobie wyobrazić, że zjawiło się tutaj 14 tysięcy kolarzy amatorów i tych z aspiracjami zawodniczymi. Wszyscy pokonywali okrężną trasę z Lubartowa do pałacu w Kozłówce. Do wyboru były również rundy po 26, 31, 34, 36 i 62 kilometry. Niektórzy zadawalali się jednym okrążeniem, ale byli i tacy, którzy przejeżdżali 180, a nawet 200 kilometrów. Sędziowie potwierdzali przejechany odcinek. Ja też jechałem, ale wolę nie zdradzać dystansu. Atrakcji w Lubartowie nie brakowało. Były konkursy, pokazy sprzętu kolarskiego, znakowanie rowerów. A żeby nikt nie czuł się osłabiony, gospodarze przygotowali grochówkę. Pogoda też dopisała. Wszyscy bawili się znakomicie. Z Lubartowa, ze święta roweru, Henryk Sytner. Bardzo dziękujemy. Jak Państwo słyszą, Henryk nie tylko jeździł, ale także Ale grochówka w taki upał. No stary, to jest bardzo dobra polska potrawa na każdą pogodę. Heniu, czekamy, wracaj szczęśliwie do domu. Ja chciałbym tylko poinformować, że dzisiaj odbył się Puchar Polski we wrotkarstwie szybkim, kolejna edycja w Osiecznicy i zwyciężczynią została Aleksandra Gos, a zwycięzcą Paweł Ciężki. Obydwoje będą reprezentowali Polskę na World Games we Wrocławiu, więc to dobra informacja, tym bardziej, że z całkiem dobrymi czasami pojechali dzisiaj. I to jest to, o co nam chodzi. Państwa współpraca przy trzeciej stronie medalu. Mamy dobrą informację o wrotkarzach, a wiemy, że we Wrocławiu takich imprez będzie sporo. Właśnie nieco innych, nie pojawiających się w tych wielkich igrzyskach. Sporty nieolimpijskie. Sporty nieolimpijskie. Po wrotkach mieszane sztuki walki. Marcin Tybura pnie się w górę rankingu wagi ciężkiej UFC, czyli najlepszej federacji świata. 32-latek z Uniejowa w walce w Singapurze pokonał legendę MMA Andrzeja Arlowskiego. To trzecia z rzędu wygrana Polaka w UFC z Tyburą, który swego czasu był mistrzem rosyjskiej federacji M1. Po jego powrocie do kraju rozmawiał Adam Malecki. Gościem trzeciej strony medalu jest Marcin Tybura. Dzień dobry, witam. 112 kilo wagi. Czy coś więcej po walce? Nie, jeszcze nic nie zdążyłem tak dobrze zjeść, bo była długa podróż z Singapuru, więc myślę, że jest jeszcze mniej. Właśnie w Singapurze walczyłeś, wielkie gratulacje. Andrzej Arlowski to twoja kolejna ofiara. Wygrałeś, no ale to legenda MMA. Jakie doznania po zwycięstwie? No doznania już były przed samą walką. Sam fakt, że dostałem szansę stoczenia walki z tak dobrym zawodnikiem, i którego ja kiedyś sam obserwowałem i gdzieś kibicowałem, jak on walczył na tych dużych galach już wtedy, a ja wtedy zaczynałem w ogóle swoją przygodę jakąkolwiek z MMA. No a uczucia po walce, no to przede wszystkim wygrana, radość. No, trochę tam było kłopotów po walce, bo parę uszkodzeń było i od razu trafiłem do szpitala zaraz po zejściu z oktagonu, ale... Wszystko okej? Na szczęście wszystko okej. Pierwsze minuty walki weszło takie dość mocno obrotowe kopnięcie na klatkę piersiową i po walce, kiedy już adrenalina opadła, ten ból się tak dość wzmocnił, że nie mogłem się wyprostować, nawet siedząc. Pierwsza runda fantastyczna w twoim wykonaniu i wyglądało na to, że na tym się zakończy. Ty, podobnie jak kibice, miałeś takie wrażenie, że nie skończyłeś rywala i to różnie może potem wyglądać? Ten dosiad był i te ciosy na niego spadały. Też byłem pewny, że sędzia niedługo przerwie albo że sam Arlowski się podda. No i dałem z siebie wszystko wtedy, nawet chyba trochę nawet za dużo, i ta druga runda wyglądała tak, jak wyglądała. No nie udało się skończyć, ale zszedłem do narożnika. Trochę taki podminowany tym, że ta walka dalej trwa. Drugą rundę musiałem jakoś przestać i wróciłem w trzeciej i wygrałem. A powiedz, w tej drugiej rundzie, jak nie miałeś czym oddychać, czy to też wynikało trochę z jakiegoś tam braku kondycji w pewnej chwili? Ja gdzieś przed walką na tych treningach nie odczuwałem, że to jest inna strefa klimatyczna i się czułem naprawdę świetnie. Walka jest walka. Czasami tak jest, że się podejmie złą decyzję, że się gdzieś zakwasi te mięśnie jakimś takim mocniejszym tempem i no nie byłem w stanie się zregenerować przez tą jedną minutę. No może to było jakieś też przyczyną ten klimat w Singapurze. Fantastyczny rezultat. Ostatni raz, kiedy widzieliśmy się w Trójce, to było przed walką w Zagrzebiu. No i tam nie potoczyło się to tak, jakbyś chciał, ale potem kolejne walki wygrane. Tej porażki zebrałeś, widać, jak najlepszą lekcję. Czasami można się potknąć. Jeszcze raz trzeba spróbować i podnieść się i walczyć dalej. To jednak coś daje, bo też wtedy w tym Zagrzebiu po tej przegranej to myśli różne były w głowie i takie zwątpienia, a wróciłem na treningi, zmobilizowałem się jeszcze bardziej. Myślę, że też się zgrałem z ekipą tutaj, bo wtedy zmieniłem też klub i to wszystko tak zagrało, że na ten moment mamy rekord 3-1 w największej federacji na świecie. No właśnie, Marcin Tybura jako zawodnik z każdą walką rośnie. Czy coś zmieniłeś przez ten czas? Nie, na przykład dietę można na twoim wideoblogu oglądać, jak fantastycznie gotujesz. Nie dla siebie, ale dla wszystkich. Po każdej walce. Coś zmieniamy, coś próbujemy ulepszyć i sprawdzać, jak zadziała. Jeżeli nie działa, to znaczy, że trzeba wrócić do starszych metod, ale dietę podjąłem, współpracę z dietetyczką kliniczną. Zawsze można coś ulepszyć, zawsze można coś poprawić, zawsze można od kogoś się czegoś nauczyć. Ta waga ciężka działa chyba najbardziej na wyobraźnię kibiców. Trochę tak jest podobnie jak w walkach bokserskich po prostu. No, jesteście królami tego całego przedsięwzięcia. Powiedz, jak to się rozwija pod względem marketingowym, postrzegania ciebie jako osoby. Widzisz postęp, rozpoznawalność? Z każdą walką widzę postęp, a już z tą to szczególnie, bo to był jednak co-main event gali. Było mnóstwo filmów promujących moją walkę, moją osobę, a jeżeli chodzi właśnie o ten skok rozpoznawalności, ten skok marketingowy, no to w tej walce był największy i w ogóle nawet na hali nie spodziewałem się, że będzie tylu Polaków, bo z kilku części hali krzyczeli do mnie Polacy, a sam wiedziałem, że będzie tylko trójka tam znajomych moich, którzy pojechali, a było sporo polskich flag. Chciałbyś to pokazać przed polską publicznością na przykład w kolejnej walce, czy jednak dla ciebie podbijanie rynku języku amerykańskiego w tym momencie byłoby bardziej zasadne. Wiadomo, że najlepsze dla zawodników jest walczenie na największych galach na świecie i podbijanie tej swojej medialności w takim globalnym wymiarze. No ale jest gala w Gdańsku. Jeżeli UFC uzna, że ja tam powinienem zawalczyć, to ja bardzo chętnie i wrócę do Polski właściwie chyba po 4 latach już walczenia za granicą i przed własną publicznością zawalczę, bo to by było coś. Czy teraz przechodzisz na tę stronę dyktowania warunków, trochę choćby kontraktowych? Póki co jestem bardzo zadowolony z oferty od UFC i z tego, jak to zostało wynegocjowane. Na ten moment nie mam nic do zarzucenia i raczej nie będziemy się kłócić przed następną walką. I perspektyw raczej, żeby dorabiać w Londynie, też nie ma. Nie, nie. Jest wszystko, idzie tak, jak powinno. Będzie ten skok rankingowy. Jakie dla ciebie najlepsze byłoby rozwiązanie na kolejną walkę? Jeżeli wygrałem z numerem 8, to po prostu chciałbym kogoś notowanego wyżej, a lubię iść do przodu, więc mam nadzieję, że to będzie po prostu ktoś wyżej notowany ode mnie i tyle. Co teraz cię czeka? Trochę odpoczynku? Jakie plany? Plany są takie, żeby na pewno odpocząć, trochę się zregenerować, bo jednak po walce jak to wychodzi wtedy w te uszczerbki na zdrowiu i te rzeczy, które muszą się zagoić. A takie marzenie, które gdzieś tam w tyle głowy jest, kiedy się przygotowujesz, a które potem chcesz zrealizować po walce? Jeżeli chodzi o marzenia, to ja je spełniam. Ja właśnie spełniłem jedno ze swoich marzeń, więc teraz po prostu czekam, żeby się wykreowało w mojej głowie następne. A pewnie tym marzeniem największym na przyszłość to, żeby zostać mistrzem świata. Tak jest. Zawodnik podpisuje kontrakt z UFC, to moim zdaniem każdy powinien do tego dążyć. I tego życzymy Marcinowi Tyburze. Rozmawiał z nim Adam Malecki i zmieniły się wyniki w obydwu spotkaniach w Pucharze Konfederacji. Przed chwilą Chile strzeliło gola i remisuje z Australią 1-1. Nieco wcześniej Niemcy po raz drugi trafili do bramki Kamerunu, prowadzą 2-0, a Kamerun gra w dziesiątkę. Now everything up, and in the black again. Can't make it back again from everything now. Maciej Cylopa się kłania z tej strony. W Świnoujściu odbywa się druga runda polskiej ekstraklasy żeglarskiej, czyli pierwszy historyczny klubowy mistrzostw Polski. Dwa dni ścigania na Zatoce Pomorskiej. Rozegrano aż 27 wyścigów. Bezkonkurencyjna okazała się załoga jachtklubu Kamień Pomorski ze sterlingiem Patrykiem Zbroją. Na drugim miejscu znalazła się ekipa ze Szczecina żeglarstwa regatowego ze sterlingiem Szymonem Szymikiem. Na trzecim miejscu klub Moc i Ława ze sterlingiem Karolem Górskim. Była to druga z czterech. Kolejna runda będzie się 19-20 sierpnia w Gdyni. Na to zapraszamy. Bardzo dziękujemy. No, prawdziwe, profesjonalne relacje dostajemy od Państwa i o to chodzi. To nasi lotni reporterzy. Sportowych książek na rynku nie brakuje, jak Państwo wiedzą. Do koloru, do wyboru. Wszelkie dyscypliny sportowe, ale Knockout zasługuje na uwagę z dwóch powodów. Z bohaterką rozmawia nasz kolega Wojciech Zawioła. Kilka lat pracował w naszej trójkowej redakcji. A bohaterką jest Agnieszka Rylik. 20 lat z sukcesami. Prezentowała się na ringu nie tylko jako kickbokserka, ale także jako bokserka. Ma dziewczyna nie tyle talent do boksu, ma bez wątpienia, ale ma osobowość i kobiecy wdzięk, co mogę Państwu zaświadczyć, bo z nią rozmawiałem. Zapytałem, czy po tylu latach wyczynowego sportu może potwierdzić, że sport to zdrowie. Mogę potwierdzić, że od sportu do zdrowia karetką pogodzowia, szczególnie tego wyczynowego. Jednak sport jako taki jest fajny, jest wszystko git, ale wyczynowy to takie morderstwo dla organizmu. Takie, że trzeba, no na tym polega wyczyn. Trzeba gdzieś zamordować się psychicznie, fizycznie, żeby wejść na ten wyższy level. I to są takie trudne momenty bardzo. Rzadko o tym mówię, o tej drugiej stronie jakiś Kowalczyk, że ma depresję. Każdy wyczynowy sportowiec ma depresję, bo tam gdzieś trzeba zamordować tą psychikę też. Czy twoje ciało zawsze było ci posłuszne? Ja miałam 6 operacji ortopedycznych, także średnio, ale no teraz to takieś, wiesz, wstaję z kim, o którym rozmawiałam ostatnio z Zagumnym. Mówi, Aga, ty też możesz tak, ja wstaję i pierwsze 5 minut to jestem Pinokio, więc jest ciężko, ale tak myślę, że jeszcze nie było źle, ale miałam pecha do tych kontuzji, na pewno. Myślę, że twoja głowa była ci zawsze posłuszna, bo ty jesteś typem takiego fajtera. Zawsze mogłaś ufać swojej determinacji i temu, że chcesz wygrać. No tak sobie to ustawiłam wszystko w głowie, że nie ma możliwości w ogóle wejścia do ringu z jakąś mini myślą, że coś mówi pójdzie nie tak. Wchodzisz jako niepokonana. Kiedyś to jest dużo dygresji, ale kiedyś Marek Graczek, jak zaczęłam walczyć zawodowo w kickboxingu, jeszcze byłam jedyną mistrzynią, która była zawodową mistrzynią świata i Europy w kickboxingu, zaczęły mi opadać ręce, stres, że nie mam siły trzymać gardła. No i Graczek i mówi, a wtedy była mistrzynią świata, już amatorską, patrzysz w lustro i mówisz, jest to najlepsza, jestem mistrzynią świata, jestem nie do pokonania. I później się spotkaliśmy po 10 latach, a ja mówię, Marek, ja jadę na tym od 10 lat. Więc taka wiara w siebie, absolutnie taka. Oprócz tego koncentracja. Ja zawsze walczyłam na zimno, czyli nie podpalałam się, nie ma tam emocji. Ktoś zada ci cios, a ty ustawiasz i rozwalasz to wszystko na spokojnie, więc dlatego tak w miarę wygląda, się śmieją zawsze, że ja mówię, a to pani nie wygląda na bokserkę, pani ma taką twarz, nigdy złamanego nosa, ja mówię, bo byłam dobra. Czyli w tym ringu to myślenie bardzo się przydawało, no bo jednak charakter, moc, koncentracja, no i psychika, tam, to nie jest sport dla mięczaków. Do dzisiaj chyba ci to zostało. Ja powiem, taki masz styl, że szukasz guza w swoim życiu, bo i lubisz produkcje telewizyjne, bo przecież był Taniec z Gwiazdami, był Agent. Lubisz adrenalinę, bo były odrzutowce i przeciążenia, których zwykły człowiek nie wytrzyma. To będzie taka chyba filozofia, która ci będzie towarzyszyła do końca życia. Ja nie wiem, czy guza, ale pewnie jestem otwarta, no wiesz, na nowe projekty, nowe życie i szukam gdzieś tej adrenaliny. Wielu sportowców ma kłopot z tym po zakończeniu kariery. Gdzieś szuka, często wracają. Teraz wraca Adam. Uważam, że błąd, bo to nie jest sport dla starych ludzi. Ta wytrzymałość już jest nie taka. Ja wspominam walkę zawsze Pawła na Stuli. Razem widziałam, jak on się przygotowywał w super formie. Ja mówię, Ja mówię, Paweł, nie. Ja płakałam na tej walce, jak on tam dyszał. Bo to jednak organizmu nie oszukasz i lat nie oszukasz. I chodzi o to, że ja jakby zaczęłam pracować w telewizji i robiłam te różne rzeczy. Co tydzień spotykałam się ludźmi z zajawkami. Takimi właśnie, skaczą ze spadochronu, rafting, te F-16. I to było fajne. To mnie odciągnęło jakby od tego sportu trochę, więc gdzieś znalazłam sobie takie miejsce w życiu, gdzie dawało mi trochę tej adrenaliny, ale oczywiście ja rozumiem ludzi, których ciągnie z powrotem do ringu, bo przed walką jest taka adrenalina, taki power. Trudno znaleźć naprawdę takie emocje. A powiedz, czy łatwo ci nawiązać fajną relację z mężczyznami? Bo faceci boją się takich wyrazistych, twardych kobiet. Mówię o życiu osobistym. Wiesz, że mamy deficyt męskości, tak? Te babki są mocniejsze. Teraz patrzę na moją córkę i jej kolegów, to w ogóle dziewczyny rządzą. Ale tak często było, że jeżeli ktoś na mnie patrzy przez pryzmat właśnie boksu, to jednak zawsze to jest panowie tam bliżej zwierząt, wiesz, testosteron, szturchanie się, bicie, to jednak jest szacun. I czasem, no jednak jest ten dystans, to jednak zostańmy przyjaciółmi. Ale są otwarci, bez kompleksów, zdarzają się na szczęście tacy, którzy chcą mnie jednak poznać bliżej. A jesteś szczęśliwa dziś osobiście? Mega. Mega, bardzo, bo właśnie zaczęłam pisać tą książkę i ona tak mówiła, o sporcie to będzie bez sensu, bo ja dostałam kiedyś kilka propozycji. Ja mówię, kto to będzie czytał? Bo ja bym nie czytała sportowej jakby biografii, bo to nuda. Ale tam można przełożyć dużo rzeczy, takiej motywacji i ja piszę takiej najważniejszej w walce, bo do sportu zawsze miałam dystans taki właśnie o siebie, że w pewnym momencie no, sport jest łatwizna, zadaniowe, robisz to i to, przygotowujesz się, ale zawalczyć o siebie, o swoje szczęście, o to, wiesz, żeby być sobą, żeby mówić to, co się myśli, żeby kochać, być kochanym. To są rzeczy takie, no, o które warto walczyć i chyba po to jest ta książka właśnie, żeby pokazać taki moment, ja pokazałam taki, jak doszłam do tego, że przestałam się bać wszystkiego. Ja mówię, moc jest w tobie, tylko przestań się bać, bo to uwalnia. Nie boisz się, że stracisz pracę, że coś się stanie, że sobie nie poradzisz. Taka wiara w siebie. To można zrobić. Ja jestem takim dobrym przykładem. Najważniejsze są te rzeczy obok, że najważniejsi są w życiu ludzie, że ten sport zawsze nigdy by mi nie wychodził, gdyby nie miała wsparcia, miłości. No i też tam opisuję parę rzeczy takich, o których nigdy nie mówiłam. I też trochę, nie wiem, czy zmiękczam wizerunek, ale piszę prawdę, że jestem absolutną rykwą, że ja się zbieram. Nigdy nie byłam twarda, ale zawsze muszę się tam swojego później misia przytulić, wejść pod pachę i wypłakać, tak? Bo nigdy jakby życie mnie nie nauczyło tej twardości, tylko że miałam normalną rodzinę, byłam zerwą uczennicą, mogłam robić wszystko, ale gdzieś tego można się nauczyć. Agnieszka Rylik, którą mogą Państwo poznać bliżej, sięgając po książkę Knockout. Rozmowę z Agnieszką przeprowadził Wojtek Zawioła, a ja miałem przyjemność porozmawiać z tą dziewczyną i powiem Państwu, naprawdę ma dużo wdzięku. A Niemcy w Pucharze Konfederacji ciągle prowadzą z Kamerunem, ale już tylko 2-1. Przed chwilą wrzutka z prawej strony na pierwszy słupek, tak dobrze mówię, chyba błąd Ter Stegena i jest kontaktowy gol dla Kamerunu. A dla Agnieszki za 20 lat emocji w ringu bardzo bokserskie nagranie. Niemcy się zdenerwowali, już prowadzą 3-1, rozklepana obrona Kamerunu, kolejny gol Wernera, 3-1 dla reprezentacji Niemiec. Obiecywaliśmy w pierwszej godzinie naszej audycji, że zajmiemy się jeszcze piłką ręczną plażową i teraz właśnie się tym sportem zajmiemy. Przy naszym telefonie jest pan Marek Karpiński, trener naszych dziewczyn, które wywalczyły w Mistrzostwach Europy srebrny medal. Dzień dobry, panie Marku. Witam. Wielkie gratulacje. To po pierwsze proszę powiedzieć, jak się zakończył ten mecz finałowy, jakim wynikiem? No przyjmuję gratulacje, jest to dla nas olbrzymia frajda, olbrzymi sukces. Przegraliśmy w setach 2-0, ale po bardzo wyrównanej walce i mecz finałowy godny rzeczywiście finału Mistrzostw Europy. Zbieramy gratulacje i za wynik, i za postawę zespołu. No z tej postawy jestem bardzo zadowolony. Nie udało się w finale, ale i tak jesteśmy w olbrzymim szoku. Marzyliśmy o miejscu medalowym, marzyliśmy o tym, żeby zakwalifikować się do Mistrzostw Świata. Udało nam się jedno i drugie, także panuje w tej chwili euforia w zespole i przeogromne szczęście. A proszę nam powiedzieć, na czym polegają zasady tego sportu? Czym on się różni od tego klasycznego szczypiorniaka? Rozumiem, że nie kozłuje się piłki. To znaczy, wie pan, generalna różnica jest taka, że jest inny system liczenia, prawda? Gramy dwa sety, coś tak jak w siatkówce, ale na czas przez 10 minut. Drużyna, która zdobędzie dwa punkty, wygrywa mecz. Jeżeli w setach jest 1-1, są tak zwane shot-outy, czyli jak gdyby rzuty karne, a coś w stylu hokejowym, że zawodnik rzuca nie z 6 metrów, tylko biegnąc przez całe boisko i jest po 5 rzutów. Także generalnie jeśli chodzi o regulamin. Natomiast jeśli chodzi o same zasady gry, no po pierwsze gra 4 zawodników na boisku, 4 na 4, przez to gra jest bardzo widowiskowa, bardzo dużo miejsca, akcje są krótkie, dynamiczne, sędziowie nie pozwalają na dłuższe akcje niż praktycznie 10-15 sekund, nie ma zapasów, nie ma klinczowania, nie ma przepychania, gra jest w zasadzie bezkontaktowa, no i jak pan wspomniał, kozłować na piasku się nie da, faktycznie zawodnik ma prawo raz położyć piłkę w trudnej sytuacji na ziemi i ją ewentualnie podnieść, ale generalnie to się sporadycznie stosuje. Generalnie gra polega na podawaniu, zmianach pozycji, bez kozłowania, budowaniu krótkich, szybkich akcji i zdobywaniu efektownych bramy. Również punktacja jest trochę inna, bo są bramki za 2 punkty, czyli jeżeli jest to spektakularna bramka typu obrót w powietrzu lub tak zwana wrzutka, to wtedy jest to liczone za 2 punkty. Ale tak, jest też ktoś w bramce, bo rozumiem, że 4 w polu i 5 bramkarz. To znaczy nie tak. Regulamin mówi, że bramka zdobyta przez bramkarkę liczy się też podwójnie za 2 punkty. W związku z tym wszystkie drużyny tak kombinują, że bramkarz, to już niektórych jest bramkarzem, zmieniają się w każdej akcji, gra w polu. Aha. I to jest zazwyczaj tak zwany wlotek, najlepszy zawodnik. No i gra się pod niego, bo jego bramka obojętnie w jakiś sposób zdobyta jest liczona za 2 punkty. Czyli w tym momencie 3 zawodniczki są jak gdyby z pola plus 4 ten wlotek, pusta bramka. No i to jest właśnie trochę różnica, że po akcji trzeba błyskawicznie dokonać zmiany, że ten zawodnik niby bramkarz, nazwijmy go, szybko musi zbiec z boiska i wtedy wskakuje do bramki ten prawdziwy bramkarz. No i bronimy 3 plus 4 bramkarz, a przeciwnik robi dokładnie to cały samo. Cały czas pan używa męskiej formy. Przecież to jest bramkarka i wlotka, panie trenerze. Proszę pana, sam się sobie dziwię, bo ja pracując z kobietami najczęściej używam żeńskiej formy, nawet rozmawiając z mężczyznami z przyzwyczajenia, no ale to jakoś tak właśnie, żeby panie krócej Marku było i dla uproszczenia. To niech pan jeszcze przedstawi ten zespół, te najważniejsze dziewczyny, które zdobyły srebrny medal. To znaczy powiem tak, w bramce Magdalena Słota i Natalia Krupa, dwie fantastyczne dziewczyny, które dużo nam pomogły. W pierwszej linii Ala Ślężak, na kole Paulina Sowa, na prawym skrzydle Sylwia Bartkowiak i Ewa Nowicka. Te tak zwane wlotki, czy te główne rozgrywające, to jest Paulina Mazurek i Ania Błaszczyk i obrońca, bo tu jest dwójka takich stałych obrońców, Weronika Łakomy i Katarzyna Masłowska. No to drużyny naszych srebrnych medalistek w Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej plażowej już znamy. Pan Marek Karpiński był przy naszym telefonie, trener naszych dziewczyn. Panie trenerze, proszę serdecznie dziewczyny od nas pozdrowić, uściskać. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękujemy bardzo, przekażę za chwilę. A ta dyscyplina pojawi się, proszę Państwa, na The World Games we Wrocławiu, a to już za niecały miesiąc początek, czyli wielka impreza sportów nieolimpijskich. O przygotowaniach i oczekiwaniach z rzecznikiem tej imprezy rozmawiał Tomasz Gorazdowski. Jesteśmy na nieco ponad 3 tygodnie przed The World Games 2017. 20 lipca, godzina 19, ceremonia otwarcia na Stadionie Wrocław. I na tym etapie w zasadzie już nie ma miejsca na jakieś błędy. Tutaj trzeba już być gotowym i my praktycznie jesteśmy gotowi. W pierwszych dniach lipca oddajemy do użytku ostatni obiekt, czyli tor wrotkarski. Tam jeszcze trwają ostatnie odbiory. To, że to się dzieje tak późno, głównie było wynikiem tego, że potrzebna jest to odpowiednia temperatura, żeby położyć ostatnią wierzchnią warstwę na torze do jazdy szybkiej. To już jest położone. Tylko lekkie dostosowanie większości obiektów do potrzeb światowych, międzynarodowych federacji i możemy zaczynać. Z jakimi nadziejami jesteście na te 3 tygodnie przed rozpoczęciem igrzysk w dyscyplinach, które dla nie wszystkich kibiców są takimi dyscyplinami oczywistymi? Rzeczywiście, my zdajemy sobie sprawę, że część tych dyscyplin to nie są dyscypliny 1, 2 i 3 w Polsce, którymi kibice na co dzień się pasjonują, ale w programie mamy takie dyscypliny, które są w Polsce także popularne. Mam na myśli żużel, mam na myśli futbol amerykański, to jest dyscyplina, która bardzo szybko się rozwija. Mamy sporty walki, kickboxing, karate, sumo. Mamy w końcu dyscypliny, które przecież zaraz będą w programie olimpijskim. Tutaj mam na myśli wspinaczkę sportową i karate właśnie, które w Tokio już będą w programie olimpijskim. Zdajemy sobie jednak sprawę, że są dyscypliny, które w Polsce nie są popularne, ale proszę pamiętać, że one gdzieś na świecie popularne są. Japończyk nie uwierzy, że sumo jest sportem niszowym, a Holender nie uwierzy, że korfbal jest sportem niszowym. Tam na finał Pucharu Krajowego przyszło ostatnio 17 tysięcy ludzi i kibice reprezentacji Holandii za swoimi idolami po prostu podróżują. Ale z drugiej strony mamy frisbee czy przeciąganie liny. Ktoś może powiedzieć, ale co to za sport? Chociaż o przeciąganiu liny ostatnio w Trójce mówiliśmy i okazało się, że to jest pasjonująca i wciągająca dyscyplina. No to znów wracamy. Frisbee, latające dyski, znowu nie jest to sport 1, 2 i 3 w Polsce, ale to jest sport, który jest transmitowany w Stanach Zjednoczonych przez ogólnoamerykańską telewizję. Tam już wkracza profesjonalizm do tego sportu, ale ja chciałbym powiedzieć, że akurat latające dyski to jest jedna z lepiej sprzedających się dyscyplin na The World Games 2017. W ogóle pierwsze bilety, jakie sprzedaliśmy po uruchomieniu systemu, to były bilety na latające dyski i kupili to fani z Niemiec. Tam mamy już blisko 5 tysięcy biletów sprzedanych na latające dyski. Któż by pomyślał? A właśnie, a jak wygląda sytuacja z kibicami, tymi, którzy się zapowiadają z zagranicy? Bo tak patrząc na to z boku, przyglądając się czasami niektórym tym dyscyplinom numer 1, 2 i 3, gdzie są problemy z kibicami, albo z pseudokibicami, albo z łobuzami po prostu, to tu we Wrocławiu, patrząc na te dyscypliny, które są, macie szansę mieć super fajną imprezę w super fajnej atmosferze. Kibice z zagranicy na pewno w tym pomogą. Mamy taki sport jak unihokej, floorball, tak nazwa tego sportu brzmi za granicą. W Polsce grany w zasadzie amatorsko, półamatorsko, czasami na poziomie akademickim, ale na przykład w Szwecji, czy w Finlandii, czy nawet w pobliskich Czechach. To jest bardzo ważny sport. Szwedzka Federacja Floorballu zgłosiła się do nas z zapytaniem, czy my w ogóle chcemy sprzedawać bilety na floorball, bo jeżeli mielibyśmy mieć z tym problemy, to oni biorą wszystko i to na pewno się rozejdzie. W grudniu zeszłego roku były Mistrzostwa Świata we floorballu w Rydze na Łotwie. Tam była blisko 10-tysięczna hala. Codziennie ta hala była pełna. 450 dziennikarzy obsługiwało tę imprezę. Rozesłano taką ankietę, czy zamierzacie przyjechać na floorball na The World Games. Prawie 300 odpowiedziało dziennikarzy, że tak, będziemy. Więc mamy duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o floorball, który nie jest dyscypliną super w Polsce popularną i bilety na tą dyscyplinę już się kończą. A jak będzie wyglądał Wrocław po World Games? Co zostanie dla ludzi? Jedną z ważnych takich cech The World Games jest to, że tutaj nie trzeba budować infrastruktury, z którą potem nie wiadomo co robić. Tutaj nie ma miejsca na tak zwane białe słonie. Tutaj nie będzie takiej sytuacji, bo my korzystamy przede wszystkim z tego, co we Wrocławiu już jest. Natomiast powstały albo zostały wyremontowane trzy duże inwestycje. Mam stadion olimpijski. Tutaj był prosty wybór. Albo ten stadion zamkniemy, bo on już był w takim stanie, to była po prostu ruina, albo go doprowadzimy do stanu takiego, jak jest w tej chwili, czyli jest to jedna z piękniejszych aren żużlowych na świecie. Dodatkowo mamy basen o wymiarach olimpijskich, w zasadzie kompleks pływalni przy ulicy Wejherowskiej, jeden basen kryty, 50-metrowy, z trybunami, tego we Wrocławiu nie było. I trzecia rzecz to jest rekreacja wprost, czyli tory wrotkarskie. Wiadomo, ile osób jeździ na rolkach, na wrotkach, często widzimy ich na ścieżkach rowerowych, gdzie nie zawsze dobrze żyją z rowerzystami, a tutaj będzie wspaniały obiekt otwarty dla mieszkańców i to powstaje w Parku Tysiąclecia, to jest jeden z najnowszych parków we Wrocławiu. A w tej całej beczce miodu jest jakaś łyżka dziegciu? Boicie się o coś? To jest bardzo skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie. To jest 3,5 tysiąca sportowców, do tego drugie tyle oficjeli, trenerów, członków sztabów szkoleniowych. Tych wszystkich ludzi trzeba zakwaterować, przewieźć, nakarmić i tutaj jest bardzo mały margines, jeżeli chodzi o błędy. Jeżeli czegoś się obawiamy, chociaż ja jestem przekonany, że mamy to doskonale zaplanowane, to może być właśnie ten element logistyczny. To jest impreza, gdzie występuje więcej sportowców niż na zimowych igrzyskach olimpijskich. Mamy 26 aren, no i ta liczba sportowców jest imponująca. To wszystko musi się zadziać na najwyższym światowym poziomie, bo dla znakomitej większości tych dyscyplin zawody na The World Games są równoznaczne albo i nawet ważniejsze niż Mistrzostwa Świata, więc no tutaj nie możemy tych sportowców zawieść. Z Kacperem Cecotą, rzecznikiem The World Games, rozmawiał Tomasz Gorozdowski. Zakończyły się już mecze Pucharu Konfederacji. Niemcy Kamerun 3-1, Chile Australia 1-1. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. Dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablukolem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem, obił czoły zdobyczami, przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana i nieszkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? To jeszcze zajrzymy za ocean. Tam w ligach NBA i NHL odbył się draft, czyli wybór najbardziej uzdolnionych zawodników młodego pokolenia. Szansę na dostanie się do tych elitarnych rozgrywek miało dwóch Polaków. O tym wszystkim opowie Jan Pachlowski. 60 zawodników wybrano w drafcie NBA. Wśród nich nie ma niestety Polaka Przemysława Karnowskiego. Za Polakiem przemawiał bardzo dobry sezon w lidze akademickiej w drużynie Gonzagi oraz udział w samym finale rozgrywek. Przemysław Karnowski nie znalazł jednak uznania wśród przedstawicieli wszystkich klubów. W przeszłości dwóch Polaków z draftu dostało się do NBA, to Marcin Gortat oraz Maciej Lampe. Dla Przemka Karnowskiego tworzyła się jednak druga szansa. Dostał on zaproszenie od Charlotte Hornets. W barwach tej drużyny wystąpi w lidze letniej i w taki sposób będzie miał szansę dostać się jeszcze do najlepszych na świecie koszykarskich rozgrywek. Naszego gracza zobaczymy w jednej z trzech edycji Summer League. W barwach klubu z Północnej Karoliny zaprezentuje się w zawodach w Orlando, które odbędą się od 1 do 6 lipca. Jeszcze przed draftem Polak trenował z tym zespołem. Jakie ma realne szanse dostania się do NBA? Oto jeszcze podczas trwającego ostatniego sezonu zapytaliśmy Marcina Gortata. Jesteśmy z Przemkiem w stałym kontakcie. No na dzień dzisiejszy to ciężko o tym powiedzieć, ale zobaczymy, najbliższe wakacje pokażą. No Przemek jest jedyny chyba, który może się teraz dostać i na razie jego akcje wyglądają tak średnio, szczerze mówiąc. Z numerem pierwszym w drafcie NBA po raz drugi z rzędu wybierała Filadelfia. Zespół potrzebuje klasowego rozgrywającego, więc zgodnie z oczekiwaniami wybór padł na Markela Fultza, uznanego za jednego z największych talentów na tej pozycji z University of Washington. W wyniku wymiany wyboru miejsca z 16 na 7 oraz otrzymanie dwóch perspektywicznych graczy do Minnesoty powędrowała największa gwiazda Chicago Bulls Jimmy Butler. W naborze w hokejowe NHL uznania nie znalazł Wojtek Stachowiak, urodzony i wychowany w Gdańsku, ale mieszkający w Niemczech i grający dla młodzieżowej reprezentacji tego kraju. Chicago Blackhawks to drużyna mająca najwięcej fanów w USA i odnosząca w ostatnich latach duże sukcesy. Ostatni sezon pomimo hucznych zapowiedzi wykonania Jastrzębi nie był udany i drużynę czeka duża przebudowa, podkreśla dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Kiedy w kwietniu Blackhawks odpadli z kresem w pierwszej rundzie playoff z Pucharu Stanleya, Stan Bowman, menedżer generalny Czarnych Jastrzębi, zapowiedział gruntowne zmiany w swojej drużynie. Słowa, jak się okazuje, dotrzymał. Zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się o alergii jednego z najważniejszych zawodników Blackhawks, Mariana Hossy. Słowak z powodów zdrowotnych nie zagra w tym sezonie ani razu. W czwartek Las Vegas Golden Knights podebrali jastrzębiom Trevora Van Riemsdyka, jednego z ważniejszych obrońców. Przede wszystkim sytuacja z Marianem Hossą postawiła Hawks w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Stan Bowman musiał zbudować drużynę tak, żeby zmieścić się pod wynoszącym 75 milionów dolarów salary cap. Pierwszą ofiarą rekonstrukcji składu padł Niklas Hjalmarsson. Szwedzki obrońca został oddany do Arizona Coyotes w zamian za obrońcę Conora Murphy i napastnika Laurenta Duffina. Blackhawks oddali do Columbus Blue Jackets Artemiego Panarina, jednego z najbardziej bramkostrzelnych zawodników w lidze. W pakiecie z Panarinem do Ohio powędrował młody Tyler Mott. Do Chicago trafił natomiast Brandon Saad i rezerwowy bramkarz Anton Forsberg. W drafcie NHL z numerem 1 do New Jersey Devils poszedł Szwajcar Nico Hilscher z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. I tak oto zakończyliśmy trzecią stronę medalu. Dziękujemy Agnieszce Łukasiewicz, Mateuszowi Foremniakowi i Eli Różyckiej. A dla Państwa z przyjemnością pracowali Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Do usłyszenia ze sportowym pozdrowieniem. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 19, przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. W województwie pomorskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 22, odcinek Elbląg-Malbork w pobliżu miejscowości Stare Pola. Tam doszło do dachowania samochodu osobowego. Trzy osoby zostały ranne na 370 km i droga jest zablokowana. W Kujawsko-Pomorskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 91, odcinek Toruń-Świecie w pobliżu miejscowości Łysomice, 178 km. Doszło tam do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem. Droga jest zablokowana. Dobra informacja jest dla podróżujących kierowców w województwie zachodniopomorskim, bo nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 31. Chodzi o odcinek Chojna-Kostrzyn nad Odrą w pobliżu miejscowości Boleszkowice. Samochód osobowy zjechał z jezdni, dachował i tam przez pewien czas droga była zablokowana. Teraz już tam nie ma żadnych utrudnień. Jeśli na Państwa trasie doszłoby do jakichkolwiek utrudnień, to proszę do nas dzwonić. Specjalny numer do Radia Nawigatora to 2 2 5 3 2 0. 2 2 5 3 2 0. Radio Nawigator 3.